श्री विद्यारण्य स्वामी जी विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के चित्रदीप प्रकरण नामक छठवे प्रकरण की चर्चा हम लोग स्वाध्याय में कर रहे हैं। इस प्रकरण के 21वें श्लोक तक का विचार कर चुके हैं, 22वें श्लोक का विचार हो रहा था। 22वें श्लोक में दार्ष्टान्तगत जो प्रथम चेतन है, चार प्रकार के चेतनों में से चार चेतन पहले बताए गए थे। 18वें श्लोक में कूटस्थ चेतन, ब्रह्म चैतन्य, जीव चैतन्य और ईश्वर चैतन्य, उसमें से कूटस्थ चैतन्य को बताने के लिए ये 22वां श्लोक है। इन चार चैतन्यों को समझाने के लिए जो चार दृष्टांत थे, घटाकाश, महाकाश, जलाकाश और मेघाकाश का, उसमें से घटाकाश और महाकाश प्रसिद्ध हैं, इसलिए उनका प्रतिपादन यहां नहीं हुआ। जलाकाश और मेघाकाश अप्रसिद्ध है, उनका प्रतिपादन कर दिया गया। और दृष्टांतगत चार प्रकार का आकाश माना गया, आपके समझ में आ गया। तो जिसके लिए आकाश के चार प्रकार बताए गए हैं, जिसको समझाने के लिए, चैतन्य के चार प्रकार को समझाने के लिए, उनमें से दृष्टांतगत घटाकाश स्थानीय जो कूटस्थ है, उसे उसका प्रतिपादन 22वें श्लोक में करते हुए विद्यारण्य स्वामी जी ने ये कहा कि ये जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर रूपी देह द्वय है, यानी कार्यकरण संघात है, इस कार्यकरण संघात से अवच्छिन्न चैतन्य को कूटस्थ चैतन्य कहा जाता है। और ये देहद्वय से अवच्छिन्न चैतन्य कैसे हुआ, चैतन्य ने ब्रह्म, तो देहद्वय है कल्पित चैतन्य में, तो जो कल्पित पदार्थ होते हैं उनका अधिष्ठान होता है सत्य, सत्य है ब्रह्म, तो ब्रह्म से अतिरिक्त तो सब कल्पित ही है ना। तो ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर द्वय कहो या कार्यक्रम संघात कहो, इन दोनों की कल्पना का अधिष्ठान जो ब्रह्म, वो अधिष्ठान होने से माना गया उसमें कल्पित देहद्वय से अवच्छिन्न युक्त। जैसे घट मठाकाश से अलग करके दिखाता है अपने से घिरे हुए महाकाश को, बाकी महाकाश से अलग करके दिखाता है, वो घटाकाश कहलाता है। ऐसे कूटस्थ कहलाएगा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से अवच्छिन्न ब्रह्म को। और वो अवच्छिन्न कैसे हुआ, इनका अधिष्ठान बन करके, इनके अधिष्ठान के रूप से, इनको सत्ता स्फूर्ति देने से माना गया इनसे अवच्छिन्न हुआ ब्रह्म, वो कूटस्थ कहलाएगा, वह त्वम पद का लक्षार्थ होगा तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत। उसी का, इसी कूटस्थ का एकत्व है ब्रह्म के साथ, तत्पद लक्षार्थ के साथ त्वम पद लक्षार्थ का एकत्व बताया जाता है। और त्वम पद का वाचार्थ है जलाकाश स्थानीय जो आगे बताया जाएगा जीव, वो जीव चैतन्य है, तुम पद का वाचार्थ और तत्पद का वाचार्थ बताया जाएगा ईश्वर चैतन्य को, उन दोनों का अभेद नहीं है, उन दोनों का तो औपाधिक भेद है वाचार्थ का। और शोधित तदर्थ है ब्रह्म, शोधित तोमर्थ है कूटस्थ, इन दोनों का तत्त्वमसि वाक्य अभेद बताता है। और उस अभेद ज्ञान से निवृत्ति होती है असत्वापादक आवरण की, अभानापादक आवरण की। ये अभेद ज्ञान यदि दोनों का हो जाता है साक्षात्कारात्मक, तो अभानापादक आवरण निवृत्त होता है, फिर ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं ही अभिव्यक्त होता है। आवरण भंग के लिए वृत्ति की जरूरत है, साक्षात्कार की जरूरत है। वो साक्षात्कार होता है पहले बताया विचार से, वो विचार है आत्मतत्व विचार। इसीलिए आत्मतत्व को अलग करके दिखाया जा रहा है इन सब से, उपाधि से, इसलिए औपाधिक स्वरूप भी बताए जा रहे हैं। तो इसकी टीका बाकी थी, देहद्वयावच्छिन्न, देहद्वय का अधिष्ठानभूत चैतन्य कूटस्थ क्यों कहलाता है, तो तृतीय पाद में 22वें श्लोक के कूटस्थ शब्द का प्रवृत्ति निमित्त बताया, कूटवत निर्विकारेण, निर्विकार होने से। तो जैसे कूट निर्विकार होता है, उसमें कोई विकार नहीं होता, उस पर रखे गए गरम करके लोहे को जब पीटा जाता है तो उसमें तो विकार होता है, लेकिन जिस पर रख करके पीटा जा रहा है वह निर्विकार रहता है। ऐसे बुद्धि जो इसमें कल्पित है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इसमें तो विकार होंगे जन्मादि, लेकिन कूटस्थ निर्विकार रहेगा, वो कूट के तरह निर्विकार होने से इसे कूटस्थ कहते हैं। उपाधि जो देहद्वय है, इसके विकार से उसमें कुछ भी विकार नहीं होता, इसलिए कूटवत स्थित है, इसलिए कूटस्थ कहलाता है। टीका को देखिए, देहद्वय अवच्छिन्न चेतन, इसकी व्याख्या करने के लिए देहद्वय पद का अर्थ करते हैं पहले, कि पंचीकृत अपंचीकृत भूत कार्यत्वेन स्थूल सूक्ष्म रूपस्य देहद्वयस्य। ये जो पंचीकृत भूत है, पंचीकृत भूत है, उसका कार्य है स्थूल शरीर। पंचीकृत भूत यानी स्थूल पंचमहाभूत, उनका कार्य है कौन, स्थूल शरीर। और अपंचीकृत भूत है सूक्ष्म भूत, उनका कार्य है सूक्ष्म शरीर। तो ये पंचीकृत अपंचीकृत जो दो प्रकार के भूत यानी स्थूल सूक्ष्म भूत, इन स्थूल सूक्ष्म भूतों के कार्य के रूप में प्रसिद्ध जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, ये दोनों अविद्या से कल्पित है। कल्पित होने से उनका कोई न कोई अधिष्ठान स्वीकार करना पड़ेगा। कल्पित का अर्थ है जिनकी स्वतः सत्ता नहीं है, बिना सत्ता के ही प्रतीत हो रहे हैं, सत्य न होते हुए भासने वाले को कल्पित कहा जाता है, मिथ्या। तो उनका कोई न कोई अधिष्ठान होना चाहिए। तो उन वो कौन है, चैतन्य है, हाँ उसी को कूटस्थ कहा जा रहा, उसी का निरूपण कर रहे हैं ना। उसी का निरूपण करने के लिए ये कहा जा रहा है कि स्थूल और सूक्ष्म भूतों का कार्य रूप से प्रसिद्ध जो ये दोनों हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, ये दोनों कल्पित है, मिथ्या है। मिथ्या है तो उनका अधिष्ठान भी होगा। वो अधिष्ठान कौन होगा? तो वो अधिष्ठान है ब्रह्म। तो ब्रह्म तो देशतः अपरिछिन्न है, व्यापक है, और देहद्वय परिछिन्न है, इसलिए वे परिछिन्न होने से ब्रह्म के कल्पित एक अंश में उनकी कल्पना होगी। पूरा ब्रह्म ही इनका अधिष्ठान नहीं बनेगा ना। तो जितने अंश में ब्रह्म के यह कल्पित है, जैसे घट ने आकाश के जितने अंश को घेर करके रखा है उतना घटाकाश कहला रहा है, ऐसे स्थूल सूक्ष्म भूतों का परिणाम रूप स्थूल सूक्ष्म शरीर द्वय का अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म का अंश, यद्यपि ब्रह्म निरंश है, उसका कोई अंश यानी अवयव नहीं है, निरवयव है, लेकिन समझने की दृष्टि से श्रुति ने कहा पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि, कि ये सारा संसार ब्रह्म के कल्पित एक पाद यानी अंश में, कल्पित यानी समझने की दृष्टि से कल्पना से माना हुआ जो पाद है, उसी में ये सारा कार्य कारणात्मक प्रपंच है। और ब्रह्म का जो त्रिपाद अंश है यानी ये जो है 75% भाग, उसे उपाधि ने छुआ ही नहीं, वो इतना बड़ा है माया से भी, ये दिखाने की दृष्टि से त्रिपादस्य अमृतंति भी। तो ब्रह्म इसका अर्थ चार पाद वाला थोड़ा ही है, चार अंश वाला थोड़ा ही है, उसे समझाने की दृष्टि से माने गए पाद है ये, एक अंश को लेकर के दिखाया जा रहा है। तो ऐसे ही कल्पित जो शरीर है वो परिछिन्न होने से वो जितने देश में आया उतने देशस्थ उनसे घिरा हुआ चैतन्य, उनका आश्रयभूत चैतन्य, अधिष्ठानभूत चैतन्य, वो कूटस्थ कहलाता है, ये दिखाना है। इसलिए कहते हैं देहद्वयस्य अविद्या कल्पितस्य आधारतया वर्तमानत्वेन, आधार के रूप में यानी अधिष्ठान के रूप में वर्तमान जो चैतन्य है उसे ताभ्याम अवचिन्न यानी देहद्वय से अवचिन्न कहा जाता है। ताभ्याम से लेना ये दोनों शरीर, इन दोनों शरीरों से वह कल्पित हैं। अवचिन्न आत्मा कूटस्थ उच्यते, उतना अंश कूटस्थ कहलाएगा, बाकी ब्रह्म। दो नाम आए ना, एक कूटस्थ नाम आया, एक ब्रह्म नाम आया। कूटस्थ किसको कहा जाएगा? देहद्वय का अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म, उतने अंश को, देहद्वय जितने देश में है उतने देशस्थ ब्रह्म को कहा जाएगा कूटस्थ, और बाकी ब्रह्म से घट देशस्थ आकाश, घटाकाश, बाकी महाकाश, बाकी का मतलब घट को छोड़ कर है। तो बाकी हुआ ब्रह्म, बाकी हुआ व्यापक है ना ब्रह्म, तो आपके दो शरीर जितने देश में हैं उतने देशस्थ चैतन्य हुआ कूटस्थ आपके लिए, है ना, वो आपका शोधित्व अर्थ है। और बाकी सब जो है वो है ब्रह्मा। सब जगह ब्रह्मांड से अतिरिक्त भी जो त्रिपाद है ना, ब्रह्मांड तो उसके एक पाद में है, उसके बिना भी, ब्रह्मांड के बिना भी ब्रह्म है, इसलिए निरपेक्ष व्यापक है ना। सा काष्ठा सा परागति, आप व्यापक की कल्पना करते करते जहां कल्पना भी समाप्त हो जाती है वहां भी ब्रह्म है, उससे आगे भी ब्रह्म है। हाँ, जहां देश नहीं है वहां भी देश भी कल्पित है ना, देश भी कल्पित है। तो देश के बिना भी जो है वो बाकी कहलाता है, वो कहलाएगा बाकी। जहां कोई उपाधि नहीं है ऐसा, इसलिए कि जो तीसरा है ना कारण शरीर, वो अविद्या है। और उस अविद्या को तो बताया जा रहा है मूल अविद्या के रूप में, और ये है का इनका और कूटस्थ का तादात्म्य अभिमान, ये कार्य अविद्या कहलाती है। तो दो अविद्या दिखाने के लिए कारण शरीर को अलग कहा है, वो मूल अविद्या है। उसको यहां पर टीका में अविद्या कल्पितत्व ऐसा विशेषण देकर के अविद्या शब्द को लिया ना, वो कारण शरीर है। ये देहद्वय कैसे हैं, तो जो अविद्या शब्दित कारण शरीर है उसी से कल्पित है, उसके कारण इनकी भ्रांति हो रही है। इनकी भ्रांति का निमित्त है वो कारण शरीर। वो कारण शरीर ही निवृत्त होता है फिर साक्षात्कार से, कारण शरीर निवृत्त होगा ना, और कारण के निवृत्त होने से निवृत्ति है बाध, साक्षात्कार से निवृत्ति का अर्थ है बाध। और वो कारण शरीर बाधित हुआ तो फिर उसका कार्य ये सारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर भी बाधित होता है। ये सब दिखाने के लिए मूल अविद्या और कार्य अविद्या, इनका अंतर करने के लिए यहां देहद्वय ये दिखाया जा रहा है। हाँ, वो शुद्ध ब्रह्म है। हाँ, कूटस्थ छोड़ दीजिए, जीव चैतन्य छोड़ दीजिए, ईश्वर चैतन्य छोड़ दीजिए, ये सब ब्रह्म के कल्पित एक पाद में है। और बाकी कहने से वो त्रिपाद अस्यामृतं दिवि से जो कहा गया है ब्रह्म है। और ये ब्रह्म नहीं है फिर, इतना वो भी ब्रह्म ही है, वो भी ब्रह्म का ही एक पाद है, लेकिन सोपाधिक है, लेकिन उपाधि कल्पित है और वो पारमार्थिक है, अधिष्ठान है। तो उपाधि के रहते हुए भी उसके निर्विशेषता में असंगता में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अलग अलग दो सत्ता वाले हो गए, चाहे ईश्वर की उपाधि लो या जीव की उपाधि लो, ये सब व्यावहारिक सत्ता वाली है और ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता वाला है। इन दोनों की अलग अलग सत्ताएं हैं, अलग अलग सत्ताएं होने से अलग अलग सत्ता वाले दो पदार्थों का आपस में संबंध वास्तविक नहीं बनता, और यदि दिखता है तो काल्पनिक है, अविद्या से है, अज्ञान से है। इसलिए वास्तविक जो ब्रह्म की असंगता है वो ऐसा नहीं कि त्रिपाद ब्रह्म तो असंग है और एक पाद ब्रह्म ससंग हुआ हो, वो ससंग है ही नहीं, वो परमार्थतः असंग ही है और एक ही है, उसमें न त्रिपाद है न एक पाद है, वही है वो परमार्थतः, वो परमार्थतः उसकी बनी रहती है। लेकिन ये जो संसार हमें प्रतीत हो रहा है, देह प्रतीत हो रहे हैं, तो फिर समझाने के लिए कल्पना की गई एक ही चैतन्य में चार प्रकार के चैतन्य की। उसमें से ये दो तीन चैतन्य तो उपाधि को लेकर के हैं, सोपाधिक, और एक चैतन्य है निरुपाधिक, वही वास्तविक है। उसी के साथ ये कूटस्थ का अभेद दिखाना है, इसलिए कूटस्थ को भी बताया जा रहा है, जीव चैतन्य को भी बताया जा रहा है, ईश्वर चैतन्य को भी बताया जा रहा है, ये सब बताया। तो जैसे ब्रह्म पारमार्थिक है, ऐसे कूटस्थ भी पारमार्थिक है, अधिष्ठान है ना, इसलिए वो पारमार्थिक है। तो उस जगत की रचना करके खुद ही फंसा गया। हाँ हाँ ठीक है, तो क्या कहना है आगे? वो तो हमें इसको निकालना है। वो तो फंसा गया तो क्या करेगा? तो निकलने की जगह ही नहीं रखी। कैसे फंसा रहा? वो निकलने की जगह ही नहीं रखी ना। जैसे कोष कीड़ा होता है ना, एक कोषकार कीड़ा होता है एक, तो वो कोष बनाते बनाते बनाते वो क्या करता है कि अंदर फंस जाता है। वो बाहर निकलने का थोड़ा रास्ता छोड़ना चाहिए था ना, वो रास्ता भी नहीं छोड़ता, वो भी बंद कर देता। ऐसे ही वो कोषकार कीड़े के तरह ही हम हैं। हाँ, अब जो है वो गर्म पानी डालना पड़ेगा, कहते हैं ना अनु भाई, तो गर्म पानी डाल रहे हैं स्वाध्याय से। स्वाध्याय से जो आत्मविचार कर रहे हैं ना, ये वो अंदर वाले कीड़े को बाहर निकालने के लिए मार्ग निकाल रहे हैं, मार्ग बन रहा है। तो वो जो देहद्वय का अधिष्ठानभूत चैतन्य है, इसे कूटस्थ शब्द प्रयोग क्यों किया, दूसरे शब्द से क्यों नहीं कहा? तो कूटस्थ शब्द प्रयोग का प्रवृत्ति निमित्त उस देहद्वय के अधिष्ठानभूत चैतन्य के लिए प्रयोग का निमित्त बताया जा रहा है। कूटस्थ शब्द का प्रयोग इसलिए हो रहा है करके, शब्द का प्रवृत्ति निमित्त होता है अर्थ में, तभी उसे किसी को कहते हैं पाचक। क्यों? महाराज को पाचक इसलिए कहते हैं कि वो भोजन पकाते हैं, तो पाचक। पूजा करता है तो पूजक, स्वाध्याय करता है तो स्वाध्यायी, और पढ़ाते हैं तो अध्यापक। ये प्रवृत्ति निमित्त है, पढ़ाना आदि क्रियाएं, अध्यापन आदि क्रियाएं। ऐसे ये कूटस्थ शब्द का भी कोई न कोई प्रवृत्ति निमित्त होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि तत्र कूटस्थ शब्द प्रवृतो निमित्तम आह कूटवत इति, ये तीसरे पाद का अवतरण है टीका में। तत्र यानी देहद्वय अधिष्ठाने आत्मनि, देहद्वय का अधिष्ठानभूत जो आत्मा, उस आत्मा के लिए कूटस्थ शब्द का प्रयोग होने में निमित्त बता रहे हैं विद्यारण्य स्वामी जी, कूटवत निर्विकारेण, इस शब्द से। तो निर्विकार होने से उसे कूटस्थ कहते हैं। कूट भी निर्विकार है, ये भी निर्विकार है। हाँ, कूटस्थ माया को भी कहा जाता है। पंद्रहवें अध्याय में तीन पुरुष बताए न गीता के, पंद्रहवें अध्याय में उसमें एक अक्षर पुरुष बताया, और अक्षर पुरुष किसको कहते हैं? कूटस्थो अक्षर उच्यते, कूटस्थ को अक्षर कहते हैं। वो कूटस्थ और यहां वाला कूटस्थ, इन दोनों में क्या अंतर है? पंद्रहवें अध्याय का कूटस्थ और यहाँ का कूटस्थ शब्द का अर्थ एक ही है या अलग अलग है? हाँ, वहां तो कूटस्थ है माया, नहीं माया खाली माया के लिए, प्रकृति के लिए, कारण उपाधि के लिए अक्षर शब्द का प्रयोग है, और क्षर शब्द का प्रयोग है कार्य के लिए। क्षर सर्वानी भूतानी, भूत कहते हैं कार्य को, क्षर है कार्य उपाधि, अक्षर है कारण उपाधि, कारण उपाधि है कूटस्थ माया। तो कूटस्थ शब्द गीता में पंद्रहवें अध्याय में आया वो माया के लिए, और पंचदशी के छठवें प्रकरण में 22वें श्लोक में कूटस्थ शब्द आया, 18वें श्लोक में भी आया। नाम एक ही है इसलिए संस्कृत में एक शब्द का एक जगह एक अर्थ समझ लिया और सब जगह वही अर्थ निकालना चाहेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हाँ, तो विज्ञान शब्द का कहीं अर्थ जीव होता है, कहीं विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि होता है, कहीं विज्ञान शब्द का अर्थ इंद्रिया होता है, कहीं विज्ञान शब्द का अर्थ ब्रह्म होता है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, इसमें विज्ञान शब्द का अर्थ है परमात्मा, विशुद्ध ज्ञान। विशुद्ध ज्ञान है विषय असंश्लिष्ट ज्ञान, जहां विषय का कोई संबंध नहीं है, ऐसा ज्ञान वो है ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में जो कहा गया, और विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि कुरुते पिच, यहां तैतृय उपनिषद का वाक्य है, विज्ञान शब्द है, वो विज्ञान बुद्धि के लिए है विज्ञान शब्द का प्रयोग। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि कुरुते पिच, यानी विज्ञान में कोष में प्रधान तत्व जो बुद्धि है वही उसी में कर्तृत्व है और आत्मा में आरोपित होता है। वहां विज्ञान शब्द का अर्थ विज्ञान में कोष है, बुद्धि है, और विज्ञान में पुरुष इत्यादि में भी विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि होता। कहीं विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम शब्द से अर्थ निकलता है इंद्रिया प्रमाण, विज्ञान शब्द का। इसलिए सब जगह एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, अलग अलग अर्थ निकलता है। कूट नहीं, कूटस्थ है, स्थ इसलिए लगाया है कि कूट के तरह जो स्थित है उसे कूटस्थ कहते हैं। माया में जो कूटस्थ है वह कूटस्थ है। कूट शब्द का अर्थ निकलता है राशि, कूट शब्द राशि के लिए भी होता है। राशि यानी जैसे गेहूं का ढेर ढेर लगा दिया, अन्नकूट आदि करते हैं कि नहीं, तो समूह ढेर। हाँ, जैसे कहीं अनाज मंडी में जाते हैं और वहां बहुत अनाज आ गया तो इतने यदि बोरे नहीं है तो खुला ही ढेर डालते हैं, या बोरे में भर करके बोरों का ढेर लगाते हैं। राशि, कूट यानी राशि, कूट शब्द का अर्थ राशि निकलता है ढेर। और ये माया क्या है? कूट के तरह है, राशि के तरह है। तो राशि के तरह है का मतलब बहुत बड़ी है ऐसा नहीं। तो जैसे वो संस्कारों का पुंज है, राशि कहते हैं पुंज को, ढेर को, है ढेर राशि कूट, ये सब पर्यायवाचक शब्द है। जैसे कहीं धान निकल गया तो उसका जो पुआल होता है उसका एक ढेर लगा करके रखते हैं ना किसान, हाँ उसको राशि कहते हैं, कूट कहते हैं। ऐसे अनाज का भी बोरी इकट्ठा करके रखी तो कूट हो गया। ऐसे माया भी क्या है, तो माया संस्कारों का ढेर है, कूट है, समूह है। प्रकृति को कहीं कहीं माना गया संस्कारों का पुंस, महाप्रलय में ये सारे प्राणी रहते हैं कि नहीं रहते हैं, और उनकी उपाधि भी रहती है कि नहीं रहती है, रहेगी बीज रूप से। सब जीव अलग अलग रहेंगे, आप भी रहोगे, हम भी रहेंगे, सब रहेंगे, और फिर दूसरे कल्प में प्रकट होंगे। और मान लो माया यदि एक ही वस्तु होती, माया में ही तो विलीन होता है ना, जितना भी उपाधि वर्ग है वह प्रकृति में विलीन होता है, और वो प्रकृति में एक हो गए यदि सब जीवों की उपाधि, सूक्ष्म शरीर वगैरह सब, तो सबके कर्म सब भी तो सब माया में ही आ गए ना। और दूसरे कल्प में उत्पन्न होंगे तो फिर संकर हो जाएगा, किसी के कर्म किसी के साथ गए, किसी के कर्म किसी के साथ गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो प्रत्येक जीव के सारे संचित कर्म, इंद्रिया आदि सब के सब सूक्ष्म शरीर संस्कार रूप से रहते हैं। एक संस्कार एक जीव का एक बीज माना जाता है, और उन सब का समूह है प्रकृति प्रलय काल में, तो उसे कूट कहा गया। तो जैसे व्यवहार अवस्था में कूट होता है, एक ही प्रकार के पदार्थ की राशि, अनेक पदार्थ मिलकर के ढेर हो जाता है उनका, ऐसे अनेकों जीवों का संस्कार रूप से एक ढेर लग गया, तो उसे कहा गया माया। वो राशि है, और राशि के तरह ही स्थित है माया भी। जैसे गेहूं की राशि और चावल की राशि, ऐसे जीवों की राशि, जीवों के सूक्ष्म उपाधि की राशि का नाम है माया, कूट, और उसके तरह वो स्थित है, कूट के तरह स्थित है, इसलिए कूटस्थ। और ये कूटस्थ ब्रह्म इसके लिए कहा जा रहा है, साक्षी के लिए, उस समय कूट शब्द से लिया जाएगा ये जो सुनार के पास या लोहार के पास होता है आयरन, और उसके तरह यह चैतन्य स्थित है। वो कैसा है, निर्विकार है, ऐसे ये भी निर्विकार है, इसलिए कूटस्थ कहा जा रहा है चैतन्य को भी। एक कूट का अर्थ हुआ एक, यानी एक कूट का अर्थ हुआ निर्विकार, एक कूट का अर्थ हुआ राशि, तो कूट शब्द के दोनों अर्थ हैं, निर्विकार भी राशि भी, और वो राशि के तरह स्थित है माया, इसलिए उसे कूटस्थ। वो स्थ क्यों लगा, वो इसके लिए लगा है कहा जा रहा है कि वो वत दिखाने के लिए, तरह समान, क्या कह रहा है, अच्छा, तो कूटवत तिष्ठती थी कूटस्थ, दोनों में भी यही उत्पत्ति होगी, लेकिन कूट शब्द का अर्थ बदल जाएगा। एक जगह वो कूट का अर्थ चैतन्य के लिए जब करेंगे तो निर्विकार जो आयरन है उसके तरह स्थित है, इसलिए कूटस्थ है, और राशि के तरह स्थित है इसलिए कूटस्थ है माया, इसलिए दोनों जगह कूटस्थ शब्द है। तिष्ठति इति कूटस्थ, स्था धातु से क प्रत्यय होता है कर्तार्थ में, तो कूटस्थ बन जाता है, स्थ बन जाता है वो, और फिर वो वत में वो लोप हो जाता है उसका, सब लघु सिद्धांत गौणी पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद फिर ये अपने आप ही जब वक्ता बोलेंगे तो आप लोग निकालोगे उसमें से, कोई कोई कभी कभी गलती से कुछ निकल जाए वक्ता के मुख से, तो कि ऐसा नहीं ऐसी ऐसा बोलना था उत्पत्ति वाक्य व्याकरण बनने के बाद। तो ये कि तत्र कूटस्थ शब्द प्रवृतो निमित्तम आह कूटवत निर्विकार्यन। तो कूट के तरह यह देहद्वय से अवच्छिन्न देहद्वय का अधिष्ठानभूत चैतन्य होने से कूट के तरह है का मतलब निर्विकार है, इसलिए इसे कूटस्थ कहते हैं। अब 23वें श्लोक का अवतरण है टीका में। 23वें श्लोक में जीव को बताया जा रहा है। एवं कूटस्थम युत्पाद्य जीवस्य कूटस्थे कल्पित बुद्धि प्रतिबिंबकत्वेन तत्पक्षपातित्वात् तम युत्पादयति। युत्पादयति शब्द का अर्थ क्या होगा? उसका पर्यायवाचक कथयति प्रतिपादयति। प्रतिपादयति प्रतिपादन करते हैं, युत्पादन करते हैं का अर्थ। तो एवं कूटस्थम युत्पाद्य, युत्पाद्य का अर्थ है प्रतिपाद्य, प्रतिपादन करके। तो एवं यानी उक्त रीति से 22वें श्लोक में कूटस्थ का प्रतिपादन करके एवं कूटस्थम युत्पाद्य, इसका हिंदी अनुवाद होगा पूर्वोक्त पद्धति से कूटस्थ का निरूपण करके। अब क्या किया जा रहा है? तो कहते हैं जीवस्य कूटस्थे कल्पित बुद्धि प्रतिबिंबकत्वेन तत्पक्षपातित्वात् तम निरूपयति। तम शब्द से जीव को लेना, तम निरूपयति यानी जीवम निरूपयति युत्पादयति, तम युत्पादयति यानी जीवम युत्पादयति, जीव का निरूपण करते हैं। कूटस्थ का निरूपण करने के बाद ब्रह्म का निरूपण करना चाहिए ना? चार चैतन्य बताए तो क्रम में क्या बताया था? कूटस्थ, ब्रह्म, जीव और ईश, ये क्रम था। ऐसे दृष्टांत में भी घटाकाश, महाकाश, जलाकाश और मेघाकाश। तो दृष्टांतगत जलाकाश स्थानीय आता है जीव, तो जलाकाश तो तीसरे स्थान पर है, तो जीव का तो ब्रह्म का निरूपण करने के बाद निरूपण करना चाहिए ना? और यहां पर कूटस्थ का निरूपण करने के बाद जीव का, जीव को आगे ढकल रहे हैं, ब्रह्म को पीछे कर रहे हैं। लाइन लगी है तो उसमें लाइन के अनुसार चलना चाहिए। तो एक ब्रह्म को कहा कि पीछे रहो और जीव को आगे जाने दो। ऐसा क्यों हुआ इसमें हेतु भी बता रहे हैं कि कूटस्थम युत्पाद्य जीवम युत्पादयति। ऐसा अन्वय करिए, कूटस्थ का प्रतिपादन करके जीव का प्रतिपादन करते हैं विद्यारण्य स्वामी जी, इसलिए कि इन दोनों का आपस में संबंध है। क्या संबंध है? कि जीव की जो उपाधि है बुद्धि, उसका अधिष्ठान है कूटस्थ। तो जीव की उपाधि का अधिष्ठान कूटस्थ है, तो जीव की उपाधि के अधिष्ठान का निरूपण होने के बाद अब जीव पास में आ गया, उसकी उपाधि पास में आने से, इसलिए जीव का निरूपण किया जा रहा है। फिर ब्रह्म का करेंगे बाद में। तो ये कहते हैं कि जीवस्य कूटस्थे कल्पित बुद्धि प्रतिबिंबकत्वेन तत्पक्षपातित्वात्। तत्पक्षपातित्वात् में तत् शब्द से लेना कूटस्थ को, तो तत्पक्षपातित्वात् का अर्थ निकलेगा कूटस्थ पक्षपातित्वात्। पक्षपाती कहा जाता है पक्षपात करने वाले को, पक्षपाती का मतलब दो पक्ष हैं, एक कूटस्थ पक्ष और दूसरा ब्रह्म पक्ष, यानी तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ दो है ना तत्वमसी वाक्य में। तो तत्पद लक्षार्थ है कूटस्थ, तत्पद लक्षार्थ है ब्रह्म, त्वम पद लक्षार्थ है कूटस्थ, और ये त्वम पद लक्षार्थ जो है कूटस्थ, उससे जिसका संबंध होगा उसे कहा जाएगा कूटस्थ पक्षपाती। कौन? ये जीव है, जीव कूटस्थ पक्षपाती है, क्योंकि जीव की उपाधि कूटस्थ में कल्पित है और ईश्वर है ब्रह्म पक्षपाती। जो ईश्वर की उपाधि है माया, वह ब्रह्म में कल्पित है, और जीव की उपाधि बुद्धि वो कूटस्थ में कल्पित है, और कूटस्थ और ब्रह्म अलग अलग है, वो दोनों एक है। तो फिर दोनों अलग अलग पक्षपाती कैसे हुए? उपाधि को लेकर के थोड़ा, इसलिए तो त्वम पदार्थ शोधित त्वम पदार्थ और शोधित तत्पदार्थ हो रहा है उपाधि को लेकर के। अभी थोड़ा कल्पित भेद है दोनों में उपाधि को लेकर के। हाँ, तो वस्तुतः तो दोनों एक है, इसलिए तत्वमसी वाक्य इनका वास्तविक जो ऐक्य है कूटस्थ का और ब्रह्म का, इसका ज्ञापन करता है। वो प्रमाण जो होता है ना, वो ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता। कारक कहते हैं यदि कोई कम बेशी बना है तो उसको, थोड़ा कम है तो मिला करके बराबर कर ले, ज्यादा है तो थोड़ा कम करके बराबर करने वाला, वो तो कारक होगा। और ज्ञापक होगा तो जो जैसा है ऐसा ही बताएगा, उसमें कम बेशी नहीं करेगा। तो तत्वमसी तो प्रमाण है ना, प्रमाण होने से वो जैसा है ऐसा दिखाएगा। तो वस्तुतः कूटस्थ और ब्रह्म एक है, उन दोनों के वास्तविक एकत्व को तत्वमसी वाक्य बताएगा। लेकिन जब अलग अलग दो पदों का प्रयोग हो रहा है तो दो पदार्थ मानने पड़ेंगे, तो उपाधि को लेकर के दो हैं और वस्तुतः उपाधि को अलग करते हैं तो फिर एक है। जो दो दिख रहे हैं वो एक ही है ऐसा दिखाता है, वो उपाधि के कारण दो दिख रहे हैं। तो ये जीवस्य कूटस्थ पक्षपातित्वात्, जीव जो है कूटस्थ पक्षपाती होने से कूटस्थ का निरूपण हुआ, तो कूटस्थ के निरूपण के बाद जीव का निरूपण करते हैं। कूटस्थ पक्षपाती जीव क्यों है, इसको समझाने के लिए कहा कि कूटस्थे कल्पित बुद्धि प्रतिबिंबकत्वेन जीवस्य। ये जो जीव है ये कूटस्थ में कल्पित जो बुद्धि है उस बुद्धिस्थ प्रतिबिंब है, वही तो जीव है। कूटस्थ में कल्पित बुद्धिस्थ चैतन्य के प्रतिबिंब को जीव कहा जाता है। इसलिए कूटस्थ के निरूपण के बाद जीव का निरूपण। तो 23वां श्लोक देखिए, कूटस्थे कल्पिता बुद्धि तत्र चित् प्रतिबिंबकः प्राणानां धारणाज्जीव संसारेण स युज्यते। तो कूटस्थे कल्पिता या बुद्धि, ये तत्र शब्द है ना, ये बुद्धि का परामर्शक है। तत्र शब्द है तत् का ही रूप, इसलिए यत् तदोर नित्य संबंध है। यत् सर्वनाम और तत् सर्वनाम का आपस में नित्य संबंध होता है। नित्य संबंध होने से कभी दोनों का प्रयोग हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कभी दोनों का प्रयोग न हो, एक का हो और एक का न हो, तो एक से दूसरे का अध्यार किया जाता है। यहां तत्र से तत् शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यत् शब्द का प्रयोग नहीं तो उसका अध्याहार कर लो, और अध्यारित यत् शब्द को बुद्धि के साथ जोड़ दो, तो या बुद्धि, ऐसा बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए यत् शब्द का स्त्रीलिंग का रूप या। तो कूटस्थे कल्पिता या बुद्धि, ऐसा वो या शब्द कहीं श्लोक में नहीं है, उसे ऊपर से जोड़ दिया गया। ऊपर से या शब्द कोई क्यों जोड़ा, दूसरा क्यों नहीं जोड़ा, तो उसका नित्य संबंधी एक तत्र है, इसलिए वो या को ही जोड़ना होगा, उसको देख करके उसका स्मरण होगा। तो कूटस्थ में कल्पित जो बुद्धि, ये हिंदी में अर्थ होगा कूटस्थे कल्पिता या बुद्धि का। और तत्र, तत्र का अर्थ निकलेगा उस बुद्धि में, कूटस्थ में कल्पित बुद्धि में, ये तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। चित प्रतिबिंब का अर्थ है चेतन का प्रतिबिंब। हाँ, क प्रत्यय हुआ है, कई अर्थ में होता है, यहां स्वार्थ में हुआ है। चित प्रतिबिंब और चित प्रतिबिंब क, ये क जोड़ने से कोई अलग अर्थ नहीं निकलेगा, कहीं कहीं क प्रत्यय जोड़ने से अलग अर्थ भी निकलता है, लेकिन यहां स्वार्थ में होने से अलग अर्थ नहीं निकलेगा। स्वार्थ का मतलब है कि क प्रत्यय किए बिना जो शब्द है उसे स्व कहेंगे, और स्वार्थ कहेंगे उसका जो अर्थ, स्व यानी वह क प्रत्यय जिस शब्द से किया जा रहा है वह शब्द, वो कौन, चित प्रतिबिंब ये शब्द, उसे स्व कहेंगे, और उसका जो अर्थ, स्व का जो अर्थ उसे कहेंगे स्वार्थ, स्वस्य अर्थ स्वार्थ, वो हुआ चित प्रतिबिंब शब्द का अर्थ, उसे कहा जाएगा स्वार्थ। और वो चित प्रतिबिंब शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ क प्रत्यय का भी निकलेगा, क प्रत्यय जोड़ करके जब चित प्रतिबिंब क शब्द प्रयोग करेंगे तो अर्थ बदलेगा नहीं, जो चित प्रतिबिंब शब्द का अर्थ था वही चित प्रतिबिंब क शब्द का भी अर्थ होगा। तो माना जाता है स्वार्थ में वो क प्रत्यय हुआ, और कुछ वो क प्रत्यय जोड़ने से अर्थ बदल जाए तो फिर वो स्वार्थ में नहीं हुआ, उसका जो अर्थ बदला वो अर्थ माना जाएगा। कहीं कुत्सित अर्थ में होता है तो फिर कुत्सित प्रतिबिंब, ये कुत्सित अर्थ माना जाएगा उसका, लेकिन ऐसा यहां कुत्सित अर्थ नहीं है, इसलिए स्वार्थ ये कहा जाता है। तो चित प्रतिबिंब कहो या चित प्रतिबिंब कहो, दोनों का एक अर्थ होगा। तो फिर एक अधिक शब्द क्यों जोड़ दिया क, हाँ ये श्लोक है ना, तो श्लोक में अनुष्टुप छंद में एक पाद में आठ अक्षर होने चाहिए, वो स्वर वर्ण आठ होने चाहिए, और यदि क को हटा देंगे तो सात ही होंगे, इसलिए पाद पूरन वो स्वार्थ प्रत्यय का प्रयोजन है, पाद पूर्ति कहा जाता है इसे। तो चित प्रतिबिंब क तत्र, इसमें दो हैं और चित में एक, ऐसे तीन हुए, और प्रतिबिंब में तीन, कितने हुए, प्रतिबिंब में चार और क एक पांच और चित का एक छह और तत्र के दो, ऐसे आठ हुए ना, और क को हटाएंगे तो सात ही वर्ण हो जाएंगे, पाद पूर्ति नहीं होगी, इसलिए तत्र चित प्रतिबिंब क शब्द का अर्थ निकलेगा उस कूटस्थ में कल्पित बुद्धि में जो चेतन का प्रतिबिंब है, उसे जीव कहा जाता है, वो जीव है, सजीव जो प्रतिबिंब है बुद्धिस्थ उसे जीव कहेंगे, और स संसारेण युज्यते, ऐसा लगाना। ये जो व्यावहारिक आत्मा जो अपने आप को कर्ता भोक्ता समझता है, सुखी दुखी समझता है, सारी विशेषता वाला समझता है वो आत्मा प्रमाता। दो होते हैं ना, एक प्रमाता और एक साक्षी। कूटस्थ है साक्षी और ये जीव है प्रमाता। इसे ही कर्ता भोक्ता भी कहेंगे। ये इसी का संसार है। हाँ, यही संसारी है, यही संसारी आत्मा है। उस समय इसी को हम इस समय व्यवहार अवस्था में इस कूटस्थ में कल्पित यानी साक्षी में कल्पित बुद्धिस्थ प्रतिबिंब को ही अपना स्वरूप समझ रहे हैं। और अपना स्वरूप समझ करके अपने आप को कर्ता भोक्ता सुखी दुखी स्वाध्यायी बद्ध मुक्त आदि समझ रहे हैं। जितने को जानते हैं उतने के ज्ञाता, जिसको नहीं जानते उसके अज्ञाता, ये सब समझ रहे हैं। और जो कूटस्थ है यानी साक्षी है वो तो मात्र चित्त स्वरूप है, निर्विशेष है, वो ब्रह्म है, वो नित्य मुक्त है और ये बद्ध है। हाँ, और इसे जो है ये बद्धता का अनुभव कर रहा है, संसारी है। कौन जीव? बुद्धिस्थ प्रतिबिंब। वो बुद्धि जैसी होगी ऐसा अपने आप को समझता है, बुद्धि के साथ तादात्म्य करके। और बुद्धि यदि मंद है तो अपने को भी मंद बुद्धि समझता, बुद्धि यदि तीव्र है तो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है, बुद्धिमान समझता है। तो जैसी बुद्धि होगी इसी को बृहदारण्यक में कहा गया क्या, ध्यायती व लेलायती व। वही बुद्धि यदि एकाग्र है ध्यान कर रही है तो ध्यान करता हुआ सा प्रतीत होगा, बुद्धि यदि चंचल है तो चंचल सा प्रतीत होगा। जैसी बुद्धि ऐसा बुद्धिस्त प्रतिबिंब प्रतीत होता है, वो जीव है। हाँ, हाँ, लेलायती का अर्थ है अस्थिर हो जाता है। हाँ, एकाग्र सा महसूस करता है, समाहित महसूस करता है। और उस प्रतिबिंब को जीव क्यों कहते हैं? जैसे कूटस्थ शब्द का प्रवृत्ति निमित्त बताया, अधिष्ठान चैतन्य के लिए निर्विकार होने से, कूट के तरह निर्विकार होने से कूटस्थ है। ऐसे इसे जीव क्यों कहते हैं? तो जीव प्राण धारणे धातु से जीव शब्द बनता है। तो ये जो है प्राणों को धारण करता है यानी प्राणों को अपने मान लेता है, अपने साथ रख लेता है संगी साथी के रूप में, अपने उपकरणों के रूप में, इसलिए इसे जीव कहते हैं। कौन? ये प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को ज्ञान के साधन के रूप में प्राण शब्दित चक्षुरादि इंद्रियों की जरूरत है, क्रिया के साधन के रूप में प्राण शब्दित वागादि कर्मेन्द्रियों की आवश्यकता है, और मननादि व्यापार के लिए अंतकरण मन की जरूरत है इस जीव को। इसलिए इसको कहते हैं प्राण को धारण करने वाला। प्राण का अर्थ है मुख्य प्राण भी और ये इंद्रिया भी, इनको धारण करता है, इनका स्वामी है, इनका अध्यक्ष है, इनको अपना उपकरण समझता है। कौन? जीव। कूटस्थ ने, कूटस्थ को ज्ञान के लिए इन सब की कोई जरूरत नहीं, वो अपने स्वरूप से ही भाषित होता है। जैसे सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे प्रकाशांतर की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकाश है और अपने प्रकाश से ही अपने प्रकाश्य को भी प्रकाशित करता है। लेकिन चंद्रमा को अपने को प्रकाशित होने के लिए भी और सारे जगत को प्रकाशित करने के लिए भी सूर्य प्रकाश की जरूरत है। ऐसे ये जो प्रमाता है इसे आवश्यकता है साक्षी के प्रकाश की भी और अपने विषय रूपादि को प्रकाशित करने के लिए चक्षुरादि की भी, इसलिए वो पाल करके रखेगा, धारण करके रखेगा इंद्रियों को। इसलिए प्राणानाम धारणात जीव, ये प्राणानाम धारणात ये प्रवृत्ति निमित्त है। इंद्रियों का धारण करता ये बुद्धिस्थ प्रतिबिंब होने से इसे जीव शब्द से कहा जाता है। तो बीच में एक और शंका होती है कि कूटस्थ से अलग ये कूटस्थ में कल्पित बुद्धिस्थ चित प्रतिबिंब रूप जीव को मानने की क्या जरूरत है। माना जाए कि ये कूटस्थ एक ही चैतन्य है तो कहते हैं इसको मानने से ही संसार सिद्ध होता है, नहीं तो संसार सिद्ध नहीं है। कूटस्थ तो निर्विकार है ना, उसमें तो संसार है नहीं, आना जाना आदि, और संसार का अनुभव हो रहा है तो अनुभूयमान संसार का कोई न कोई आश्रय भी चाहिए ना, तो संसार को आश्रय देता है, संसार का आश्रय बन जाता है ये जीव। बुद्धिस्थ प्रतिबिंब ही संसारी है, इसलिए वहां पर कहा संसारे न सयुज्यते, स यानी जीव, संसारे न युज्यते, संसार के साथ यही संबद्ध होकर के संसारी बना है, संसार का स्वामी बना है। कूटस्थ तो संसारी नहीं है, इसलिए अनुभूयमान संसार उपपन्न हो तो आवश्यकता है जीव को मानने की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य